Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 września, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Trwa spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości poświęcone przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Protest pod ziemią rozpoczęli górnicy z kopalni Wujek i Halemba. O stanowcze działania wobec reżimu w Mińsku apeluje w Brukseli liderka białoruskiej opozycji. Czy Zjednoczona Prawica będzie dalej funkcjonować w obecnym kształcie? O tym od 2 godzin rozmawia kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Spotkanie odbywa się w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Łączymy się z Sylwią Białek. Sylwio, czy wiadomo już, co dalej z prawicą? Politycy Prawa i Sprawiedliwości wciąż rozmawiają. Przed spotkaniem mówili, że nic nie jest przesądzone, choć przyznawali, że sytuacja jest napięta. Marek Suski powiedział w TVP Info, że nie obawia się rządów mniejszościowych. Tłumaczył, że przyspieszone wybory byłyby rozwiązaniem w przypadku, gdyby ważne ustawy proponowane przez rząd nie zyskiwałyby poparcia byłych koalicjantów. Nie jest to oczywiście idealna formuła. Natomiast można rządzić za pomocą rządu mniejszościowego, a wszystko dzisiaj okaże się po naszym spotkaniu. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił na zwołanej przez siebie konferencji prasowej, że koalicja Zjednoczonej Prawicy jest dobrem i warto, by nadal trwała. Zjednoczona Prawica jest dobrem. Ta koalicja Zjednoczonej Prawicy przyniosła wiele dobrego Polsce, wiele pozytywnych zmian w różnych obszarach. Nie jesteśmy zapewne idealni, ale jesteśmy dużo lepsi od tych, którzy byli przed nami. Zbigniew Ziobro odniósł się też do ustawy o odpowiedzialności urzędników. Mówił, że Solidarna Polska była gotowa do dyskusji, ale ten projekt wymagał dalszego zastanowienia. Prawo musi być równe wobec wszystkich, mówił. A relacjonowała Sylwia Białek. Część górników kopalni Wujek w Katowicach i Halemba w Rudzie Śląskiej nie wyjechała na powierzchnię po zakończonej szychcie. Rozpoczynają tym samym protest pod ziemią. Informację o rozpoczęciu protestów potwierdził Sierpień 80 na swoim profilu na Facebooku. Najprawdopodobniej, jak informuje Patryk Kosela, rzecznik związku, dołączy do nich część górników z KWK Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Coraz bardziej napięta atmosfera panuje w śląskich kopalniach w związku z trudną sytuacją w branży. Od zeszłego poniedziałku trwa pogotowie strajkowe w śląskich kopalniach. To odpowiedź na zaostrzenie polityki klimatycznej i widma likwidacji kopalni w regionie. Związkowcy domagali się rozpoczęcia rozmów na temat przyszłości górnictwa z osobistym udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Dali czas szefowi rządu do dziś. Premier do tej pory nie pojawił się na Śląsku i najprawdopodobniej dziś już nie dojedzie. W Warszawie bowiem odbywa się posiedzenie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Aktualnie przedstawiciele central związkowych spotkali się, by przedyskutować dalszy plan działań związanych z protestami. A te informacje zebrała Joanna Opas. Liderka białoruskiej opozycji zaapelowała w Brukseli o stanowcze działania wobec reżimu w Mińsku. Swietłana Cichanouska mówiła o konieczności nałożenia unijnych sankcji na przedstawicieli władz. Zwróciła się też z prośbą. Prosimy całą społeczność międzynarodową, aby nie uznała wyboru Aleksandra Łukaszenki, bo nie jest on prawowitym prezydentem w oczach Białorusinów. Nasze głosy zostały skradzione podczas tych wyborów. Proszę mówić głośno o tym, co dzieje się w naszym kraju, ponieważ tylko przy zagranicznym wsparciu możemy odnieść sukces w naszej walce o demokratyczną Białoruś. Cichanouska spotkała się rano w Brukseli z unijnymi ministrami spraw zagranicznych. Później rozmawiała z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci 80 mieszkańcom Warmii i Mazur świadczenia honorowe z tytułu ukończenia 100 lat. Takie świadczenia to prawie 4300 zł. Jak mówi Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS, wśród osób, które dożyły tego zacnego wieku, przeważają kobiety. Jest ich 60, a mężczyzn jest 20. Oddział ZUS w Elblągu wypłaca 27 świadczeń honorowych, a oddział ZUS w Olsztynie 53 świadczenia. Najstarszą osobą w województwie jest pani w wieku 111 lat, zamieszkująca Lidzgorg Warmiński, pan 105 lat i mieszka w Jezioranach. Z oddziału w Elblągu świadczenie honorowe otrzymuje najstarsza 103-letnia kobieta, a także w tym samym wieku jest mężczyzna. Seniorzy, którzy ukończyli 100 lat i otrzymują z ZUS-u emeryturę lub rentę, świadczenie honorowe otrzymują z urzędu bez składania dodatkowych wniosków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tak, no na dobry początek to idealny utwór. Od razu lepiej wszyscy poczuliśmy się. Whisky, Wine and Ham, czyli teraz przetłumaczę z angielskiego. Odrobina whisky, trochę wina i szyneczka. I wszystko się zgadza, akurat dobra pora, grupa Black Grape na dobry początek. Witam Państwa, Magda Trzaska, Elżbieta Malinowska, Marek Wiernik. Do godziny 16 dużo ładnych melodii przed nami, dużo energetycznej muzyki z różnych stron świata, ale teraz jesteśmy cały czas na Wyspach Brytyjskich. Black Grape to jest zespół z tak zwanego Wielkiego Manchesteru, Greater Manchester, Salford. Dokładnie niedaleko Old Trafford. Zespół, który na początku lat 90. wystartował pod dowództwem Shauna Ridera. A Shaun Ryder to oczywiście też lider grupy Happy Mondays, Madchester. Tak nazwano ten styl, kierunek związany właśnie z okolicami Manchesteru, czyli połączenie muzyki nowofalowej, alternatywnej z funkową, taneczną. Tak się tam gra i śpiewa, a właśnie. No ale teraz sobie wyskoczymy do Derby, a cały czas zatem jesteśmy w Anglii. Trochę rock and rolla połączonego z glamem. Zresztą proszę posłuchać. Prima Donna Like Me to tytuł, grupa The Struts. amerykańska młodzież rock'n'rollowa The Struts. Tak nazywa się zespół. No i wracamy do w okolice Manchesteru. Udajemy się w każdym razie dokładnie Leeds i jeszcze parę innych miejscowości wokół Manchesteru. Grupa Gang of Four. I to kawał historii. To był rok 1977. Wtedy wystartował ten band pod dowództwem Andy'ego Gilla. Bardzo ważna grupa, niekoniecznie tak do końca związana z ruchem punkowym, tym angielskim z lat 70., bo od samego początku, od zarania i elementy funk i dub tam się pojawiało. No w każdym razie bardzo ciekawa muzyka przez te kilka dekad. No niestety, w lutym tego roku do lepszego świata odszedł Andy Gill, ale zdążył jeszcze z kolegami nagrać świetną płytę. Zaproszona została do nagrania niejaka Alison Mosshart. To ta dziewczyna z Dead Weather, Skills i jeszcze z wielu innych projektów, to teraz proszę posłuchać. Banda Czworga i Alison Mosshart. Stowarzyszenie Społeczne. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Krwi nie da się kupić ani wyprodukować, dlatego trzeba ją ofiarować innym. Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. Stosujemy sprzęt jednorazowego użytku i zachowujemy wszystkie środki ostrożności. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Zgłoś się do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/NCK lub www.twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22 minuty po godzinie 15. To jest audycja w tonacji Trójki. No a w Trójce wspieramy polską twórczość muzyczną. I teraz wspieramy Ziemka. I ja przypomnę, to był jeden z pierwszych punkowych bandów polskich z Łodzi. Grupa Brak pod dowództwem właśnie Ziemka Kosmowskiego. Potem Rendezvous. A no właśnie. I teraz zatrzymamy się przy Rendezvous. I proszę posłuchać tego utworu Jak z nut Rendezvous. Mówisz, że dajesz słowo, mówisz to jednym tchem. Mówisz i patrzysz w oczy, to jakiś sen. Nie zadrży żadna z powiek, mowa jak czołg się toczy. Mówisz i patrzysz w oczy, to jakiś sen. Kłamiesz, już nie mam słów, kłamiesz jak z nut. Kłamiesz, już nie mam słów, kłamiesz jak z nut. Upajasz się tą mową, kroczysz jak lew, a z tyłu gdzieś za głową zwyczajny lęk. Kłamiesz, już nie mam słów, kłamiesz jak z nut. Kłamiesz, już nie mam słów, kłamiesz jak z nut. Nie daję wiary, że zakochany, nie daję wiary, nie wyjdzie kot. Nie daję wiary, że zakochany, nie daję wiary, nie wyjdzie kot. Dajesz słowo, mówisz to jednym tchem. Mówisz i patrzysz w oczy, to jakiś sen. Kłamiesz, już nie mam słów, kłamiesz jak z nut. Kłamiesz, już nie mam słów, kłamiesz jak z nut. Nie daję wiary, że zza kotary, nie daję wiary, nie wyjdzie kot. Nie daję wiary, że zza kotary, nie daję wiary, nie wyjdzie kot. Odrobinę no już zmęczony. No ale kiedyś to był młodzieżowy artysta. Świetna grupa Brak, Ziemek Kosmowski z Randewo. No a propos młodziaków, to młody człowiek z Anglii nam teraz zagra i zaśpiewa. Nazywa się Declan McKenna. Zwróciłem na niego uwagę, bo słychać, ale jak go roznosi. On by pohałasował, ponoisował i przeróżne dźwięki, ale jednocześnie trzyma się w ryzach, chce być komunikatywny, no chce przede wszystkim zarabiać duże pieniądze, no i dobrze, miło się słucha tego drugiego albumu. McKenny Zeros, taki jest tytuł tego nowego krążka. No to posłuchajmy tego chłopaka. Utwór nosi tytuł Rapture. Shit black, shit black, shit black, shit black. Declan McKenna. No nawet trochę pokrzyczał na tej swojej nowej płycie Zeros. W Trójce gramy dla młodych słuchaczy, no bo McKenna to idol nie tylko angielskiej młodzieży, ale i no w Polsce też bardzo lubiany. No to teraz idol trochę starszych słuchaczy, bardziej dorosłych, o tak się wyrażę. Przypomniałem sobie o Keithie Richardsie. Mógłby być dziadkiem McKenny. Tak to wychodzi. Natomiast przypomniałem sobie o tej płycie zremasterowanej w roku ubiegłym, a nagranej w roku 1988. Krążek Talk is Cheap. Nie starzeje się zupełnie ten album Keitha Richardsa. I taki utwór, który za mną chodzi od wielu, wielu lat. Rock Wild, tak nazywa się ten song. Keith Richards. We'll be right back. No, kawałek Rolling Stonesów, Kitty Richards umie wprowadzać w trans Rock a While. Proszę Państwa, no i przypomniałem sobie o Lemim od jakiegoś czasu. Wspominam Lemiego, grupę Motorhead, ale też wspominam, tak jak i wielu, wielu słuchaczy, cały czas pamiętamy Davida Bowiego. Połączymy teraz tych dwóch panów, Heroes Davida w wykonaniu Lemiego i jego Motorhead. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyki w tonacji trójki ciąg dalszy, 15.42. Słuchaliśmy Lemiego, grała drużyna Motorhead. 32 lata u boku Lemiego grał na gitarze Phil Campbell. Skończyła się ta przygoda, ale powstał zespół o nazwie The Bastard Sons. No, żona Phila Campbella nie za bardzo akceptowała tę nazwę, no ale ostatecznie na tym stanęło i z synkami, trzech synów ma Phil Campbell. No i proszę bardzo, teraz utwór właśnie taki rodzinny, Phil i Bastard Sons w utworze Into the Dark. Campbell. Bez Lemiego pozostał jak sierota, no ale ma wsparcie synów The Bastard Sons. Proszę państwa, w latach 70. druga połowa, początek drugiej połowy, ten punkowy boom w Anglii i naraz pojawia się w Londynie grupa The Psychedelic Force. Świetnie sprawdził się ten band, no kilkanaście dobrych lat pracował, potem długa przerwa. Po 30 latach Psychedelic Force powrócił z nowym albumem. Dosłownie kilka tygodni temu pojawiła się płyta Made of Rain. Zajrzyjmy do tego albumu The Psychedelic Force, Come All Ye Faithful. Shine a light on, and shine a light on, and shine a light on me. Come all you faithful, ye holy rollers, and shine a light on me. And sinners, I watch it rain on, I watch it rain on me. Come all ye playboys, you druggy mothers, I watch it rain on me. Shine a light on, and shine a light on me. Come all ye playboys, ye druggy mothers, and shine a light on me. When I said I loved you and I lied, I never really loved you, I was laughing at you all the time. When I said I needed you, I lied, I never needed anyone, I laughed until I cried. The Psychedelic First ze swojej nowiutkiej, świeżutkiej płyty. Proszę Państwa, jak powstawał Psychedelic First, 77 rok, Kirk Brandon tworzył punkową grupę The Pack, potem 40 lat temu Theater of Hate, potem Spear of Destiny. No to przypomnijmy sobie Kirka, Brandona, Spear of Destiny grają i śpiewają tu jak The Cult w latach 80. Here Comes the Sun, Magda Trzaska, Elżbieta Malinowska, Marek Wiernik. Słuchamy, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielo rabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt aż 99% taniej. W sklepach euro i na euro.com.pl. Czy dzięki Carrefourowi można kupować mądrze? Możemy kupić paprykę czerwoną za 4,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour, a tabletki Ferry za 39,99 za opakowanie. Można? Można. Oferta ważna od 22 do 26 września. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. No mówię ci, wszystko na tym Allegro mają. Komputery, tablety, smartfony mają. Kawy, herbaty, ciastka mają. Części do aut, rowerów, motocykli mają. Pieluchy, mleka, zabawki mają. Bilety mają, znaczki mają. No wszystko mają. Nie no, wszystkiego nie mają. Zobacz sama, mówię ci, mają. Jeżeli najważniejsze, to wygodnie zdobyć to, czego szukasz. Wypróbuj Allegro Smart i zyskaj dostęp do Smart Week, festiwalu promocji do minus 70%. Już od 28 września na Allegro. Szczegóły w regulaminie usługi. Znajdź to, co najważniejsze. Teraz Allegro. Chcesz się wyróżnić? Czasami wystarczy iść z prądem.